Zo, nou, lieve luisteraar, daar zijn we. Ja, we zijn inmiddels aan het lopen nu. Er waren wat geluidsproblemen net tijdens de toespraken. Een beetje opgewonden was dat te horen. Maar het was ook wel echt kut. Want de microfoon die viel gewoon uit. Met name tijdens het gesprek met de man die in de hongerstaking geweest was. En ja, ik ben toen zelf heel hard naar de man toegelopen, weg van de speaker. Met mijn microfoon in. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Mikael is welkom hier. Say it loud, say it clear. Mikael.